En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Regeringen vil gerne udstede en garanti til dig. Uanset hvor mange ældre og hvor mange børn vi bliver i fremtiden, så skal de have de samme velfærdsydelser, som vi får i dag. Vi vil derfor foreslå en velfærdslov, der skal sikre, at pengene følger med, når der heldigvis både kommer flere ældre og flere børn. Men det er en falliterklæring og spild af penge, siger Dansk Industris topchef Lars Sandahl Sørensen. Vi skal ikke bare, fladpandet sætter os ned og siger, der sker nok ikke andet, lad os nu bare køre der ud af og regne med, at verden den står stille, og så bare bruge flere og flere penge. Men hvordan vil direktøren så løse udfordringerne med flere 100.000 ældre de kommende årtier? Hvilken pleje og omsorg kan de se frem til, hvis der ikke kommer flere penge? Det spørger jeg erhvervslivets toprepræsentant om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Lars, du er 58 år. Hvornår forbereder du dig på at trække dig tilbage? Jamen, jeg har da forberedt. Man kan jo ikke altid planlægge alting, men jeg håber der på, at jeg er både rask og rørig til, jeg bliver rigtig gammel. Men jeg forbereder der på at kunne både være aktiv i erhvervslivet og også få noget mere privatliv. Ja. Og det håber jeg der på, at jeg kunne gøre, når jeg rammer det der et sted midt i 60'erne. Okay, midt i 60'erne, det er jo om 7 år for dit vedkommende. Ja. Okay, så om 7 år cirka, så kommer du til at ikke måske trække dig helt tilbage, men i hvert fald indlede en form for pensionisttilværelse. Det er da min plan, ja. Og det er jo, altså, nu til dag skal man jo tænke på, at jeg tror, vi tænker lidt traditionelt, når vi tænker på den her måde, faktisk ikke. Fordi det bliver en ændring af min livsstil, ja. Og det bliver en anden komponentsammensætning af mit liv. Ja. Men det behøver man jo ikke at blive 60 for. Det kan man jo også godt gøre, når man bliver 30 eller når man bliver 40. Helt klart. Og det oplever jo rigtig mange unge mennesker i dag også. De tænker jo, hvordan ønsker jeg at sætte komponenterne i mit liv sammen på en måde, så der er balance både privat og arbejdsmæssigt. På et tidspunkt kommer du til at blive så gammel, at du får behov for hjælp. Når den dag kommer, forestiller du dig så, at det er den kommunale hjemmepleje, der kommer og hjælper dig med indkøb og gå i bad? Eller tror du, det bliver noget privat? Nå, men vi har jo, tror jeg, alle sammen en forestilling og et ønske om, at vi er sunde og raske og kan blive passe os selv så længe som overhovedet muligt. Selvfølgelig. Det ønsker vi jo alle sammen, også for hinanden og for vores nærmeste. Så håber jeg da også, at mine nærmeste kan give mig en hånd i ny og næ, ikke også? Men man kan jo ikke vide, hvad der sker med en, og derfor er man jo også lykkelig over i mange henseender at bo i et velfærdssamfund, hvor vi både har råd til og også sat os op, således at vi kan få den hjælp, som vi behøver. Mm-hmm. Min kære mor er desværre gået hen og blevet dement med årene i en vis grad og behøver at få hjælp, selvom hun bor med sig selv. Så jeg er meget tæt på at forstå, at det kan være vigtigt at få en håndsrækning, også når man bliver ældre. Ja. Om 7 år, der ser verden jo ikke så forskelligt ud. Der er du også kun 65. Lad os sige, du trækker dig tilbage der. Og så er du jo en flot og rask og rørig mand. Du kan sikkert have en lang alderdom foran dig, måske 10, 20, 30 år. Hvem ved, hvor gammel du bliver. Men jo ældre du bliver, jo større bliver din behov formentlig for at få hjælp. Måske ikke kun ved familien, også fra en hjemmepleje, eller måske endda på et tidspunkt i en ældrebolig eller i et plejehjem. Det er bare, jeg er lidt nysgerrig på, om du forestiller sig, at det kommer til for dit vedkommende at foregå i offentlig regi eller i privat regi? Jeg har lagt op i min livsplanlægning til, at det skal foregå i privat regi, men det vil jo være ubegavet og sneversynet at sige, at det er jeg så sikker på, fordi jeg ved ikke, hvad der kan ske med mig. Men jeg planlægger derefter. Både min økonomi har jeg stort set hele mit liv planlagt efter, siden jeg var i begyndelsen af 20'erne. Har jeg jo faktisk. Ja. Og dengang synes jeg selvfølgelig, det var enormt irriterende at skulle betale 15% eller 10% af min løn i pension. Ikke også? Jeg synes, det var helt urimeligt. Men det var der heldigvis nogen, der forklarede mig og tvang mig til. Du er jo en generation, en stor generation, og det betyder, at når du bliver ældre, så er der væsentligt flere ældre, end der er i dag. Og de færreste af dem har jo din private økonomi. Hvordan forestiller du dig, at alderdommen bliver for flertallet i din generation? Hvis du kigger på, hvad videnskaben og sundhedsvirksomheder og teknologier, det udvikler i øjeblikket, så er det jo helt imponerende og næsten altså uforståeligt. Ikke? Ja. Vi er jo i stand til at kurere sygdomme, hjælpe sygdomme bare nu og om få år, som vi overhovedet ikke har kunne håndtere bare få år tilbage. Mm-hmm. Så der er en enorm teknologisk udvikling, også i måden at hjælpe hinanden på, måden vi lever på, måden vi interagerer med hinanden på, måden vi får hjælp på. Så jeg tror, at der bliver kolossalt mange nye teknologiske sundhedsløsninger, som vi skal være klar til at anvende. Og hvis der ikke gør det, og hvis vi så folder det ud til bare at handle om mere end bare mig, så, og kigger på samfundet, så er du fuldstændig ret i, at vi får flere og flere ældre, og vi får flere og flere ældre med kroniske sygdomme. Mm. Derfor skal vi også blive bedre til at forebygge, at så mange får kroniske sygdomme. Ja. Og derfor skal vi også indstille vores samfund på, at vi kan ikke håndtere den enormt store økonomiske pres, der bliver på samfundet, hvis alle får kroniske sygdomme i den takt, som vi ældres. Og derfor så er det nødvendigt at tænke i lynløsninger, nye teknologier, for at kunne håndtere den kæmpe store opgave, vi kommer til at stå med også fremadrettet. Men det stigende antal ældre og øvrigt også stigende antal børn, som vi ser frem imod, ikke bare i de kommende år, men i de kommende årtier, det vil vel uundgåeligt føre til stigende udgifter til operationer, hospitalsindlæggelser, ældrepleje, daginstitutionspladser, uddannelsespladser. Og regeringen vil gerne sikre velfærden, sikre, at vi har råd til de ydelser med en såkaldt velfærdslov. Ideen er, at udgifterne til velfærdsydelserne skal følge befolkningsudviklingen. Du kalder forslaget for oldnordisk, uambitiøst, betontænkning, en falliterklæring. Hvad er der galt? Det lyder voldsomt, ikke? Men jeg mener det faktisk, det du siger, og du citerer mig for. Og det er jo, at hvis man bare sætter sig ned og sådan ligesom siger, hver gang man har en udfordring, så løser vi den udfordring med at bare gøre endnu mere af det, som vi plejer og altid har gjort. Hvis vi greb alle opgaver an på den måde, inklusiv den grønne omstilling, inklusiv alt muligt andet, vi gerne vil i samfundet, ja, så kører vi jo fuldstændig i hegnet i løbet af kort tid, fordi det er vi simpelthen ikke råd til. Der findes simpelthen ikke nok mennesker, der så skulle være i den offentlige sektor, og vi vil ikke kunne finansiere det. Så derfor er det jo udtryk for, at vi så bare har stilstand og ikke tænker i nye løsninger, at der er en udvikling, der er i gang, der kan hjælpe os til at gøre tingene på en anden måde. Og så bremser vi op, i stedet for at tænke nyt. Hvis virksomheder tænker sådan her, og mange andre store dele af vores samfund, og bare tænkte, vi bliver bare ved med at gøre endnu mere af det, vi plejer, ja, så var vi jo slet ikke her, hvor vi var i dag. Så var der ikke nogen virksomheder, der var konkurrencedygtige, så havde vi ikke et samfund, som vi har i dag i Danmark. Må du hjælpe mig lige med den sammenligning? Hvordan vil du sammenligne virksomhedernes vilkår med statens udfordring, nemlig at vi bliver flere og flere ældre? Nej, men jeg ved godt, at en ting er at drive et samfund, en anden ting er at drive en virksomhed. Men der er dog en række sammenhængende elementer, som man godt kan sammenligne. Og hvis man tvinger sig selv og tvinger sine kollegaer til at tænke nyt, til at sige, at vi skal kunne nå det samme, eller vi skal kunne nå de samme resultater, men ved at gøre tingene på en anden måde, og så samtidig enten reducere omkostninger, eller reducere ressourcer, reducere, når vi taler grøn omstilling, det er jo det hele handler om. Det er, at den ressourcetilgang, vi har af energi, den skal vi simpelthen bruge klogere. Mm-hmm. Vi kan ikke bare blive ved med at sige, at vi fortsætter på alle måder med at bruge energi på samme måde derudaf. Hvor meget motiverer du så til omstilling og nytænkning og forandring? Meget lidt. Det ved vi alle sammen, hvis vi skal være oprigtige. Og derfor så kan det jo godt være, at vi skal lave ekstra investeringer undervejs, men der er jo ikke nogen, der siger, at alting bare skal fortsætte i en stor, tyk pølse, der bare bliver større og større derudaf. Det motiverer jo ikke til nytænkning. Det motiverer ikke til kreativitet. Hvad er den tykke pølse i den sammenhæng? Ja, det er mere og mere, at vi bare hælder mere og mere automatisk økonomi ned i en offentlig sektor på visse områder, sådan, uden at tænke os om i forhold til, hvad har vi ellers prioriteter i samfundet? Ja. Hvad vil vi ellers gerne bruge økonomi på? Og hvordan kunne vi faktisk gøre tingene på en anden måde? Jeg vil blive forundret, hvis det ikke var sådan, og det vil jeg da håbe, at man i et finansministerium i Danmark vil sige, sådan en lov kan vi ikke lide. Fordi det er jo lige præcis det, de gør alle mulige andre steder. Det er, at de presser kommunerne, de presser institutionerne, de presser de andre ministerier for, det må I kunne gøre smartere, det må I kunne gøre til mindre omkostning. Men nu får man altså sådan en eller anden lov ind, hvor vi simpelthen bare per automatik skal bruge voldsomt meget økonomi derudaf, uden at tænke over, om det virkelig er nødvendigt, og om det er de rigtige investeringer. Så på trods af, at vi har en befolkningstilvækst, eller vi har en demografisk udvikling, der betyder flere ældre og flere børn, så anerkender du ikke, at udgifterne til velfærdsudgifterne vil stige tilsvarende? Det anerkender jeg ikke, nej. Nej. Men jeg anerkender, at vi bliver flere og får brug for mere hjælp. Mm. Men hvad nu, hvis vi begynder at bruge meget mere digital læring af vores børn? Altså ud af folkeskolen i dag, 17% af dem, der afslutter folkeskolen i dag, de kan ikke læse eller regne. Det er virkelig synd for dem, fordi det er nødvendigt i dag. Gør vi det så godt nok? Nej, det gør vi ikke. Så er der den anden del af det, som også er vigtig. Altså, begrebet er jo sådan set måske lidt fortærsket, men det er jo, synes jeg, faktisk meget fuldhjertet, når vi taler om varme hænder. Altså, jeg ved godt, hvordan det er at blive grebet af nogen i sundhedsvæsenet, hvis man har det svært. Enten hvis man står enten selv har været i en situation, eller ens nære har det. Taler du om din mor her? Jamen, det er for eksempel min mor. Ja. Ikke? Tag det som eksempel. Prøv at fortælle om det. Jamen, altså, hun får besøg flere gange om dagen af en hjemmepleje, og det er vi utrolig glade for. Så kan hun så også være i egen bolig og passe sig selv. Hvor mange besøg får hun hver dag? Par besøg, jeg tror. Ja, hun har besøg par gange om dagen. Men hun er så i egen bolig og skal så klare sig selv. Og hvad foregår der på besøg? Og så klarer vi resten. Ikke? Så typisk, disse i øvrigt meget, meget søde og omsorgsfulde mennesker, der så kommer, de har så meget papirarbejde og så mange ting, de skal stå og kigge på i deres telefon. Så hun har cirka et par gange om dagen, et kvarter eller 20 minutter med nogen, der kommer ind ad døren. De kommer ind ad døren, kigger ned i deres telefon, skriver en hel masse, sætter hak og flueben ved en hel masse ting, skriver en hel masse på nogle blanketter og bestiller noget et eller andet og går ud igen. 5 minutter af den tid måske er nærværende med min mor. Hvis hun har brug for noget lige der, så er det et menneske, der er tæt på hende, der kan kigge hende ind i øjnene, klappe hende på skulderen og høre, hvordan det går, hvad hun har oplevet i dag. Ja. Så jeg anerkender fuldstændig behovet, og der kunne det måske også være, at noget af det her ville være smart, hvis vi ikke bare overdyngede alle institutioner med administrative procedurer, i stedet for faktisk at give mulighed for at være nærværende, og så automatiserede noget af alt det andet. Så kan det måske godt være, at vi får mere nærværende, varme hænder, menneskelig kontakt, mindre administration, mindre tid til administration, mere effektiv brug af de mennesker, der heldigvis i samfundet gerne vil hjælpe hinanden. Så det, du siger, det er, at vi kan faktisk tilbyde en bedre velfærd, end den, vi tilbyder i dag, for færre penge? Det vil jeg absolut ikke udelukke, og det er jo det, der er med hele min pointe. Du siger, at problemet med regeringens idé om den her velfærdslov, det er, at man fjerner øjnene fra, hvordan man kan gøre tingene smartere. Nu har du nævnt et par eksempler på ting, som du siger, man kan gøre smartere, men bare lige for at få størrelsesorden på plads, Lars. Om 4 år i 2025, der vil der være 27.000 flere børn under 6 år end i dag, og der vil være 98.000 flere ældre over 65. Finansministeriet vurderer, at det vil koste 15 milliarder kroner at dække den demografiske udvikling frem mod 2025. Så nu har du nævnt noget med nogle flueben, der ikke skal sættes, og måske noget computerundervisning. Men de reformer, som du forestiller dig i børne- og ældresektoren, kan den gøre velfærden 15 milliarder kroner billigere om 4 år? Ja, hvorfor ikke? Altså pointen er her, om 4 eller 5 år kan der være sket rigtig meget. Og der kan man jo så sidde til en finanslov på det tidspunkt og sige, hvad er det, vi rent for? Hvor gode har vi været til at bruge teknologi? Hvor gode har vi været til at afadministrere, afbureaukratisere processer? Ja. I takt med det, så kan vi jo investere. Jeg siger jo ikke, at vi ikke skal investere. Godt. Men hele min pointe er bare, vi skal ikke bare, undskyld, sige, at det fladpandet sætter os ned og siger, der sker nok ikke andet, lad os nu bare køre derud af og regne med, at verden den står stille, og så bare bruge flere og flere penge. I øvrigt skal de her penge jo komme et eller andet sted fra. Ja, ikke? Så det, der frustrerer dig, det er automatikken i det. Det er sådan set ikke, om vi skal bruge flere penge på offentlige ydelser. Korrekt. Det er tanken om, at man bare låser sig fast, uden at udfordre sig selv til at være progressiv og nytænkende. Mm. Og så vil man selvfølgelig sige, jamen det kan vi jo godt være samtidig. Ja, men det er jo ikke det, der sker i virkeligheden. Mm. Fordi så ved man, så behøver man ikke røre en finger, og så bliver altså, den offentlige økonomi bare gradvist større og større og større, uden vi udfordrer os selv på, hvordan vi kan gøre tingene smartere. Mm. Og vi udhuler så dermed rent faktisk vores velfærdssamfund, og vi udhuler faktisk også vores egen evne til at være konkurrencedygtige i verden, for når pengene skal komme ind et sted fra, jamen så skal man også have en konkurrencedygtighed, der gør det muligt at tjene de penge. Og hvis vi bare hæver skatterne og udgifterne i det hele taget, uden at finde dygtige løsninger, ja, så udhuler vi selvfølgelig vores velfærd og vores velstand. Og til det skal man altså også lige huske, undskyld hvis jeg afbryder dig, okay. Vi har jo en meget, meget, meget stor og lang ønskeliste, ud over alt det, du har nævnt. Mm. Vi er i gang med en grøn omstilling med meget, meget stor ambitionskraft, der har kolossale udgifter for det her samfund, både private og offentlige. Det skal vi altså også have plads til på ønskelisten. Regeringen og finansminister Nicolai Wammen, de siger igen og igen, at det her det handler om garantier og tryghed. Wammen siger, at det handler om at genskabe tilliden til velfærdssystemet. Han siger sådan her, hvis udgiftsbehovet vokser, og pengene ikke følger med, risikerer vi, at velfærden bliver smurt tyndere og tyndere på. Det vil få konsekvenser for de for børn, unge og ældre, der ikke får den omsorg og service, som de fortjener. Og for de medarbejdere i den offentlige sektor, der skal løbe hurtigere, når presset på den offentlige service vokser. Det er ikke holdbart. Hvad vil du sige til finansministeren? Jamen, jeg har stor respekt for finansministeren i mange sammenhænge, og vi har et fantastisk godt samarbejde på rigtig mange områder. Men her er jeg bare ikke enig. Altså, og så skal man jo så lige i den kontekst, lige prøve at hæve sig lidt op i dronen eller helikopteren, eller hvad man nu vil kigge på, og sige, hvor på jordkloden er vi så veludrustet i velfærdssamfundet som i Danmark? Og sige, at, at vi skal så blive utrygge som danskere, når vi har af verdensførende i brug af offentlige udgifter for velfærd. Det vil jeg sige, så gør man danskerne nervøse, uden der er behov for det. Nå. Og læg mærke til, at jeg siger, det kan godt være, at man skal investere mere, fordi jeg anerkender den demografiske udvikling. Men jeg siger ikke, at man på automatik skal gøre det, fordi det stopper nytænkning og forandring. Men som du siger, danskerne er jo nervøse. Danskerne er urolige for, hvad det er, der møder dem i deres alderdom. Danskerne tilkøber i flere og flere tilfælde private, altså laver private tilkøb. De ved godt, når de bliver ældre, så er den offentlige service sgu nok ikke lige så god, som den er i dag. Det, tror jeg, er befolkningens frygt. Det er, at vi alle sammen render og betaler til en velfærdsstat, som når vi endelig får brug for den, ikke rigtig har råd til at give os det tilbud, som vi har brug for. Så derfor vil regeringen gerne sige til den del af folket, nu skal I høre, vi lover jer. Vi lover jer, der vil være penge nok til at passe på jer, når I bliver gamle. Men det synes du ikke er en garanti, man skal udstikke? Jo, men altså, jeg synes da bestemt, at vi skal have et velfærdssamfund, men jeg ønsker mig et velfærdssamfund i konstant udvikling. Og en gang imellem, så har du altså også lige så mange eksempler, inklusiv fra din egen avis, meget, meget ofte, der bringer historier om du så puttede 5 mennesker til at løfte den ene eller den anden ældre, eller hjælpe den ene eller den anden ordblinde, så hjælper det ikke. Den udvikling, som du beder om, er det ikke meget fornuftigt, at den sker i takt med udviklingen i befolkningen? Nu har du næsten spurgt mig det samme spørgsmål 4 gange. Ja. Ikke? Også, jeg kan næsten ikke andet end svare på samme måde igen, og det tror jeg bliver sådan lidt kedeligt i længden. Ikke? Jeg anerkender, at vi bliver flere. Vi bliver flere med kronisk sygdom, vi bliver flere, heldigvis også flere børn. Men jeg anerkender ikke, at vi bare skal blive ved med at gøre tingene på den samme måde, og bare hælde flere ressourcer ind i det, uden at tvinge os selv, udfordre os selv til at tænke nyt. Lars, du slår på trummen for, at vi skal innovere os ud af den her problemstilling. Ja, vi bliver flere og flere ældre, men så må vi ændre på den måde, vi løser, hvordan vi laver vores velfærdsprodukter for at følge med den udvikling. Men jeg er bare usikker på, om du egentlig mener, at vi kan imødegå den demografiske udvikling med hvad hedder det, teknologisk udvikling eller velfærdsudvikling. Bare lige for at få tallene på plads. I 2030, der siger den demografiske udvikling, at vi er 215.000 flere ældre. I 2040, der vil vi være 356.000 flere ældre. Men du mener, at vi kan innovere os til et velfærdssystem, der er minimum lige så god, måske endda bedre end den, de får i dag, uden at det koster ekstra. Jeg har ikke sagt, at det ikke nødvendigvis koster ekstra. Jeg har bare sagt, at det behøver ikke at være fuldstændig parallelt med en eller anden demografisk udvikling, fordi det fjerner al nytænkning. Tænk nu engang, hvis det er, at vi i 2030 og i 2040 er meget sundere, når vi bliver ældre. Tænk nu, hvis vi bliver bedre til at forebygge kroniske sygdomme. Mm. Tænk nu, hvis vi har teknologi, der de sædvanlige kroniske sygdomme kan vi faktisk løse. Jamen, så er det jo ikke, så kan vi ikke bare stå med nutidens viden og sige, sådan er det lige om lidt. Og derfor så skal vi jo udfordre os selv, udfordre hinanden til at sige, vi skal gøre det så godt vi kan for disse mennesker, unge som ældre, hele tiden at finde de rigtige løsninger. Og det gør man ikke ved betontænkning, det gør man ikke ved fastlåse økonomiske rammer, som bare bliver større og større derudaf. Men når man øger den økonomiske ramme i forhold til det demografiske træk, så gør man jo ikke puljen større. Det er sådan set bare den samme mængde penge, fordi dem, man skal servicere, der er flere, man skal servicere. Man skyder jo ikke flere penge på den måde. Nej, men så tager du, ja, jeg forstår, hvad du mener, men så tager du udgangspunkt for, at i den nuværende situation er den perfekte situation. Det vil sige, at lige nu, så kan vi slet ikke spare noget nogen som helst steder, hvis det er sandt, det du siger. Og blandt andet er det jo også derfor, at overvismændene, både den nuværende overvismand og den tidligere overvismand, går ud og siger, det her, det er ikke klogt. Det her, det er ikke sundt for et samfund at tænke på den her måde i økonomiske termer. Og som sagt, det er det her med, at der bliver en betonramme, man sætter om det, man er ikke udfordret, man er ikke... Ja. og bare fortsætter fra hvor vi står. Så og når det er vi ikke klog bruger ressourcer. Så når vi i dag hører i forbindelse med, det kan være i forbindelse med overenskomster, i forbindelse med andre typer af protester, at der mangler hænder i dag, der mangler varme hænder, altså det bliver vi ved med at høre alle steder. Der er for få sygeplejersker, der er for få folkeskoler, der er for få alt til de offentlige ydelser. Så det er ikke et spørgsmål om penge. Det er simpelthen bare et spørgsmål om at indrette systemet anderledes. Altså ofte er det jo det. Men ofte er det jo også et spørgsmål om, at vi lige nu rent faktisk mangler hænder, og der peger du så på en helt anden problemstilling, der ligger i det her, det er, at efterhånden, så kan den offentlige sektor gå hen og blive så stor, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at få tilstrækkeligt meget arbejdskraft i Danmark og producere i Danmark overhovedet. Og så spørger jeg så dig, hvor har du så tænkt dig at finde den finansiering fra, der skal finansiere det, du sidder og argumenterer for, at vi bliver dyrere og dyrere som samfund. Og der er jeg så heldig, at det er mig, der stiller spørgsmålene og ikke giver svaren. Men tak, fordi du kom i studiet. Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør for Dansk Industri. Velbekomme. Fornøjelse. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.